tych 4 dniach szalonych cen w Media Expert, to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o! Kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 7 maja, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W południe w całej Polsce policjanci uczcili pamięć zastrzelonego w Raciborzu kolegi. Ostrzeżenia przed silnymi burzami z gradem dla 6 województw południowej i południowo-wschodniej Polski. Polska pomoc dotarła do poważnie dotkniętych pandemią Indii. To 1,5 tony sprzętu medycznego. Policjanci w całej Polsce uczcili pamięć zastrzelonego na służbie kolegi Michała Kędzierskiego. W południe zabrzmiały syreny policyjnych radiowozów. To, co mamy powiedziane w rocie naszego ślubowania, żeby strzec obywateli i państwa nawet z narażeniem życia, tutaj niestety miało miejsce. To są bardzo trudne sytuacje. Wiadomo, że każdy też się utożsamia, wykonując ten zawód i myślę, że tu wszyscy policjanci, którzy w ten sposób oddali właśnie taki honor, utożsamiają się z tą sytuacją, z tym, że ich też mogło spotkać coś takiego. Więc na pewno są duże emocje ze strony funkcjonariuszy, którzy na co dzień wykonują takie działania. Mówi komisarz Andrzej Fijołek z lubelskiej policji. W Raciborzu trwa pogrzeb policjanta. Tragicznie zmarłego Michała Kędzierskiego żegnał jego przełożony szef policji w Raciborzu, inspektor Łukasz Kreps. Moje serce rozpiera duma, ale i ogromny żal, że musiał Michał zrealizować postanowienia roty do końca i poświęcić swoje życie. Drogi Michale, nasz przyjacielu, spoczywaj w pokoju. Cześć Twojej pamięci. Michał Kędzierski zginął we wtorek na służbie podczas rutynowej kontroli samochodu. Kiedy policjanci zatrzymali auto, kierowca wyjął broń i strzelił do jednego z nich. Zastrzelony funkcjonariusz miał 43 lata, w policji służył od 2011 roku. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami z gradem w 6 województwach. Będzie im towarzyszył silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Synoptyk Kamil Walczak mówi, że ostrzeżenia dotyczą głównie południowej i południowo-wschodniej części kraju. W tym rejonie spodziewamy się burz, w trakcie których może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągnąć 80 km na godzinę. Nie można wykluczyć też silniejszych porywów do 90 km na godzinę. Te ostrzeżenia dotyczą województwa śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz południowej części województwa mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują do 20. Więcej o pogodzie po serwisie. Do Indii dotarła pomoc humanitarna z Polski. Chodzi o koncentratory tlenu, które mają pomóc w leczeniu chorych na COVID-19. To właśnie Indie są obecnie krajem, gdzie panuje najgorsza na świecie sytuacja pandemiczna. Sprzęt medyczny dotarł do Indii na pokładzie samolotu, który wieczorem wystartował z Warszawy. Samolot dotarł już do Indii. Mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Przekażemy indyjskiemu Czerwonemu Krzyżowi 100 sztuk koncentratorów tlenu, które będą wspomagać terapię najciężej chorych pacjentów. O pomoc poprosiły indyjskie władze poprzez ambasadę w Warszawie. Wiceszef polskiej dyplomacji nie wykluczył, że jeśli będzie taka potrzeba, to Polska będzie gotowa udzielić dalszej pomocy Indiom. Koncentratory tlenu to urządzenia, które wspomagają oddychanie osób najciężej chorych na COVID-19. 2 dni temu zbiórkę na zakup takich właśnie maszyn dla Indii rozpoczęła też polska misja medyczna. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Poza Polską także 15 innych unijnych państw pospieszyło z pomocą Indiom. Wysłano tlen, respiratory, leki oraz środki ochrony osobistej. Komisja Europejska poinformowała, że pomoc, którą zaoferowały unijne kraje, przekroczyła wartość 100 milionów euro. W Międzynarodowym Dniu Strażaka odznaczenie i awanse generalskie wręczył je wyróżnionym prezydent Andrzej Duda i przypomniał, że często pomoc strażaków nie ogranicza się do gaszenia pożarów. Prawie 600 tysięcy interwencji Straży Pożarnej w ciągu ostatniego roku to zaledwie 128 tysięcy rzeczywiście pożarów, a reszta to były po prostu wezwania w różnych sprawach, ludzkich sprawach, najczęściej związanych z ratowaniem życia, ratowaniem mienia, pomocą. Czasem ratowaniem inwentarza. Strażak jest tym, który przybywa i który niesie pomoc i z tego doskonale jest znany całemu społeczeństwu. Stąd ta niezwykle wysoka ocena. Ogromnie za tą służbę dziękuję. Strażacy pomagają także w walce z pandemią, budowali tymczasowe izby przyjęć, dostarczali leki i żywność potrzebującym z trudno dostępnych terenów, dowożą także na szczepienia. I jeszcze zaproszenie dla tych, którzy lubią przygody i obcowanie z naturą. Od początku maja w zgodzie z prawem można zanocować w lesie. Wyznaczone zostały specjalne obszary leśne, na których można spać na dziko bez specjalnej infrastruktury. Mówi Artur Święch z Nadleśnictwa Tuszyma. Jest taka potrzeba, że ludzie chcą przyjechać do lasu z takim specyficznym jak gdyby zainteresowaniem, dlatego że nie dla każdego człowieka nocowanie w lesie jest tam jakąś fajną rzeczą, ale na pewno osoby, które lubią przygody, bardzo lubią i kochają las. Na pewno nic nie zniszczą, również i w nocy będą mogli poobserwować, posłuchać, prawda, jak ten las się zachowuje. Mapki obszarów, na których można nocować w lesie oraz regulaminy są na stronach internetowych Nadleśnictw w całym kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pada w prawie całym kraju, najmocniej w centrum i na północnym wschodzie. W Olsztynie 7 stopni, w Poznaniu 9, w Warszawie i Szczecinie 11. Na południowym wschodzie temperatury wyższe do 16 stopni. Tam należy spodziewać się burz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzenie firmy to nieustanna walka, ale wy nie poddajecie się. Każdego dnia stajecie do boju, by budować lepszą przyszłość i tworzyć nowe miejsca pracy. Razem możemy jednak jeszcze więcej – zadbać o przyszłość pracowników. Dlatego wspólnie wspieramy ich w oszczędzaniu w pracowniczych planach kapitałowych. Bo jak pokazuje najnowsza historia, solidarni zwyciężymy. Sprawdźcie na www.mojeppk.pl. Kampania Grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? 4 dni szalonych cen w MediaExpert. Na przykład telewizor Smart 58 cali Samsung teraz za jedyne 1990, taniej o 500 zł. Laptop gamingowy HP teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby iść dalej. Tak samo jest z Polską. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy, które wesprą nasze inwestycje, aby dać Polsce nową siłę. Te pieniądze pomogą nam wyjść z kryzysu, odbudować gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Olimpijczyk odbija piłeczkę tysiące razy, zanim zostanie mistrzem. Ty rejestrujesz się tylko raz i grasz o tysiące nagród. Zarejestruj się na Visa.pl i płać wygodnie Visa tak jak chcesz. Telefonem, kartą i w internecie. Co tydzień do wygrania hybrydowa Toyota CHR, telewizory, smartfony i setki innych nagród. Każda płatność Visa to nowa szansa na wygraną, a płatności w Lidlu liczą się podwójnie. Szczegóły i regulamin na Visa.pl. Visa, wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Już prawie co trzeci pracownik został w PPK, w tym Sylwia. W sumie mam dzisiaj dwa razy tyle, co wpłaciłam. Warto było. PPK. Zostałeś, zyskałeś. PPK. Ja zostaję. Kampania Grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 14. Trójka do trzeciej. Kasia First-Wojtkowska, Kuba Witkowski i Piotr Firan spędzają Państwo czas z programem trzecim. Witamy. Some drown my fear till you all just disappear. Black hole sun, won't you come wash away. Za oknem się przepogadzało, ale jeszcze kilka minut temu można było zobaczyć słońce. Niemniej jednak pod wpływem deszczu na zewnątrz piękna zieleń, proszę Państwa. A przed nami kilka spotkań w tej godzinie. Zaczniemy od Henryka Sytnera, ale nie tylko. Dziś ukazuje się unikatowe wydawnictwo Agencji Muzycznej Polskiego Radia Sercem Polak, a talentem świata obywatel, poświęcone kilkudziesięciu artystom, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ojczyzną. Naszym gościem będzie Małgorzata Barucka z Archiwum Polskiego Radia, która współtworzyła część muzyczną wydawnictwa. Wrócimy też do tematu spisu powszechnego. Ruszyła loteria spisowa. Rozdano już pierwsze nagrody, między innymi o warunkach udziału w loterii. Porozmawiam z szefem GUS-u, doktorem Dominikiem Rozkrutem. 14 minut po godzinie drugiej. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro, biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Papa ludzi dużo, na katory ja i tu, tam duże płucie, majac nie, księżka blędzika, katory ja i tu, i mieście płucie, jest na karabinie. Który na górę, który spada w dół, kto bardziej sprawnie własny los swój kół. Więc się ich wspinać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, wiadomy, że hej, moi koledzy ścigają ze mną się. Bo do wyścigu nasz ten gotów jest. Moi koledzy, wszyscy najlepsi. Ostatnie piętro, już spalek drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. Dobrze wali się, moi koledzy mają nową się. Życzę po to wykorzystać dzień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Delta w Trójce. Czas na Henryka Setnera, który zaprasza nas dzisiaj na Opolszczyznę. Jego przewodniczką jest Anna Olej-Kobus, która opowie o ciekawym, a mało znanym zamku i o słynnej górze. Medal dla każdego. Szukając ciekawych tras wycieczkowych, nie zapominajmy o Opolszczyźnie. Każdy tam znajdzie coś dla siebie. Anna Olej-Kobus też znalazła i dlatego lubi tam wracać. A co ją przyciąga? To prawda, że Opolszczyzna jest takim miejscem, gdzie no, można się zakochać, a zwłaszcza kiedy przyjdzie jesień albo przyjdzie wiosna. Kiedy jeszcze na Suwalszczyźnie nagie drzewa, to tu już pełen rozkwit kwiatów się zaczyna. Ale są takie dwa miejsca, które nas absolutnie zauroczyły. To jest Zamek w Mosznej i Góra Świętej Anny. O ile o Górze Świętej Anny wielu pątników słyszało, o tyle Zamek w Mosznej jest takim zabytkiem mało docenianym. Niektórzy mówią o nim, że jest arcydziełem, inni mówią, że jest to wizja pijanego cukiernika. Faktycznie on przypomina trochę taki zamek jak z Disneylandu. Wieże, wieżyczki i jeszcze pomniejsze wieżyczki. Wybudowany został przez majątnego przedsiębiorcę, który w ten sposób chciał zamanifestować, że a co tam, stać mnie na to. Wybudowany jest po prostu totalne szaleństwo architektoniczne. Nas najbardziej chyba zauroczyło to, że z wieży jednej macha do przychodzących kościotrów, który wita wchodzących. Jakaś straszna legenda się z tym wiąże. Prawdopodobnie księżniczka, która albo nie chciała jeść obiadów, albo nie chciała wyjść za mąż za stosownego kandydata. Jest to zamek, który na pewno warto zobaczyć i który jest na pewno bardzo mało znany, a tak w ogóle mieści się w nim Centrum Terapii Nerwic, więc jeżeli ktoś z nas chciałby się podleczyć, to pewnie jest to całkiem przyjemne miejsce, chociaż nie wiem, czy ten kościotrup wieczorami nie przychodzi i nie stuka. Natomiast Góra Świętej Anny to jest taki pokój, spokój, usłyszymy tam i dzięcioły, i ptaki. Cudownie się spaceruje między tamtejszymi kaplicami, tamtejszymi wzgórzami. To jest taki teren, na rowery to już trochę dla bardziej zaawansowanych ze względu na te górki i pagórki, które tam są, ale tak naprawdę każdemu można go polecić. Przede wszystkim ojcowie franciszkanie, którzy prowadzą ten klasztor, są przeuroczy i przesympatyczni i jeżeli tylko będziemy chcieli, to nas oprowadzą, pokażą. No jest tam przede wszystkim figurka świętej Anny, mojej patronki, więc ja z dużym sentymentem tam zawsze wracam. Kolejne propozycje weekendowych podróży jutro po godzinie 6:00. Zapraszamy na weekend. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love. I'm only human after all,

ukazuje się unikatowe wydawnictwo Agencji Muzycznej Polskiego Radia Sercem Polak, a Talentem Świata Obywatel, poświęcone artystom, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ojczyzną. Naszym gościem jest Małgorzata Mrocka z Archiwum Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co zawiera to wydawnictwo? Mamy część muzyczną, ale nie tylko. Tak, to jest wydawnictwo poświęcone wybitnym Polakom w takim historycznym przekroju, którzy z różnych powodów wyjechali z Polski i działali na emigracji. Ta publikacja ma formę książkową i składa się z dwóch części. Pierwsza część to część historyczna, ikonograficzna, ukazująca właśnie tło historyczne i wydarzenia, które doprowadziły do fali emigracji Polaków. I ta część właśnie ilustruje, ta część zaczyna się właściwie od pierwszych rozbiorów Polski do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Natomiast druga część to album dwupłytowy, muzyczny, poświęcony artystom, nieżyjącym już artystom, którzy wyemigrowali z Polski, działali na obczyźnie i nigdy już nie wrócili do kraju. Rozumiem, że ta część książkowa ma nam zarysować pewien kontekst. Tak, tak. To jest kontekst, po prostu takie tło historyczne i przypominające wydarzenia, które doprowadziły właśnie, potem już w różnych okresach czasu, doprowadziły do wyjazdu Polaków z Polski. I jaki status ma Fryderyk Chopin, jeśli chodzi o to wydawnictwo? Słucham mnie. Jaki status ma Fryderyk Chopin, jeśli chodzi o to wydawnictwo? No, przede wszystkim tytuł. Tytuł Sercem Polak, a Talentem Świata Obywatel to pierwsze słowa nekrologu napisanego przez Cypriana Kamila Norwida, a więc też emigranta, dzień po śmierci Chopina, 8 października 1849 roku. Nekrolog zaczynał się właśnie Sercem Polak, a Talentem Świata Obywatel. No i dalej już jest informacja, że właśnie Chopin zmarł. Chopin opuścił Polskę w 1830 roku i nigdy już nie wrócił do kraju. Polska pozostała w jego muzyce. Natomiast serce, jak wiemy, wróciło do Warszawy i znajduje się w kościele Świętego Krzyża. Stąd patronem jakby tej muzycznej, dźwiękowej podróży śladami polskich artystów na świecie jest Fryderyk Chopin. Jakich artystów możemy posłuchać na tym albumie i skąd pochodzą te nagrania? Tak, może jeszcze powiem, że właśnie to, że Chopin jest jakby patronem tej muzycznej podróży, to nie oznacza, że tylko muzyka Chopina jest na tych płytach. Nagrania archiwalne pochodzą przede wszystkim z zasobów Archiwum Polskiego Radia, nagrań realizowanych przez Polskie Radio, studyjnych, czy też transmisji na przykład koncertów, ale też ze zbioru Radia Wolna Europa, zbioru znajdującego się też w naszych zasobach, ze zbioru płyt różnych wytwórni światowej, płyt na przykład przedwojennych, ale też powojennych, płyt, które nagrywali właśnie ci słynni artyści. No i w kilku przypadkach te płyty pochodzą z naszej też płytoteki i w kilku przypadkach z płyt ze zbiorów prywatnych. Jaką historię chcą nam Państwo tą płytą opowiedzieć? To będzie właśnie muzyczna opowieść, bo w historycznym przekroju poprzez znane motywy muzyczne w takich dźwiękowych wizytówkach ukazują się nam kompozytorzy, poeci, dyrygenci, śpiewacy, aktorzy, wirtuozi. Tworząc poza ojczyzną, ubogacali swoją sztuką kulturę innych krajów, ale też w różnych formach deklarowali polski rodowód, albo też świadczyła o tym ich muzyka. Do końca życia pozostali na obczyźnie, bo taki przyjęliśmy założenie, że to będą artyści, którzy nigdy nie wrócili do kraju i nie żyjący już artyści, bo współcześnie też przecież wielu artystów działa za granicą. Wielu z nich z dala służyło swojemu narodowi, wspierając w różnych inicjatywach, czy to kulturalnych, czy charytatywnych. Jedni odnosili sukcesy i zdobywali sławę na skalę światową i zaraz tutaj wspomnę przykładowo, jacy to są artyści. Inni poświęcali się działalności w emigracyjnych kręgach polonijnych. Niektórzy po wyjeździe z Polski nigdy już nie wrócili do rodzinnych stron, inni przebywali czasami na gościnne występy I tutaj na koncertach witani byli oczywiście z entuzjazmem i często też pozostawiali pamiątki cenne. W przypadku na przykład Artura Rubinsteina mamy jedną fotografię z autografem dla Polskiego Radia, czy skrzypaczki Idy Händel, też po jej pobycie tutaj na koncertach w Polsce, też jej takie portretowe zdjęcie z dedykacją dla Polskiego Radia. Wydawnictwo Agencji Muzycznej Polskiego Radia, Sercem Polak, a Talentem Świata Obywatel. Polecamy je Państwu, a naszym gościem była Małgorzata Barucka z Archiwum Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Boska Florence przed momentem, pamiętam koncert kilka lat temu w Warszawie. Było cudownie, proszę Państwa. Spis powszechny trwa. Zachęcamy do dokonania samospisu, ale swoją pracę rozpoczęli też rachmistrzowie. O spisie za kilka minut porozmawiam z szefem GUS-u Dominikiem Rozkrutem. Spis powszechny trwa. Z nami szef GUS-u dr Dominik Rozkrut. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Od 4 maja swoją pracę rozpoczęli rachmistrzowie telefoniczni. Przypomnijmy numer, z jakiego będą dzwonić. No i pytanie, kiedy można się spodziewać takiego telefonu i ile czasu należy sobie zarezerwować? Rachmistrze telefonują w godzinach od 8 do 20 i telefonują zawsze z numeru 22 828 88 88. To jest ten numer, z którego my sami podejmujemy kontakt, próbę kontaktu z respondentami. Natomiast jeżeli ktoś zamówił sobie wywiad spisowy na infolinii, no to będziemy odzwaniać z tego numeru infolinii, ale to jest taki wyjątek. Od 8 do 20 zachęcamy do tego, żeby takie wywiady udzielać rachmistrzom. No właśnie, jak długo taka rozmowa może potrwać? I co na przykład, jeśli się nam telefon rozładuje w trakcie, czy później można jakoś do tej rozmowy wrócić? No na pewno Rachmistrz będzie reagował, jak zidentyfikuje, że tam się rozłączyło jakieś połączenie, będzie próbować sam się połączyć po jakimś czasie na pewno, to z naszej strony postaramy się tutaj dochować staranności. Tak jak, przepraszam, to drugie pytanie było... Co, gdy nam się telefon rozładuje, no, na przykład? Tak. Czy się słyszymy, panie doktorze? Dobrze? Tak, słyszymy, się nie słyszymy. Bo pan mi tak troszkę zanika, muszę powiedzieć. O, to dziwne, to przepraszam najmocniej. Już tak jak mówiłem, rachmistrze będą starali się nawiązać ponownie kontakt, jeżeli dojdzie do jakiegoś przerwania rozmowy. To a propos naszej rozmowy telefonicznej, także mam nadzieję, że nie dojdzie do rozłączenia. Co dalej z tymi danymi? Czy one są już dzisiaj jakoś przetwarzane? I tak sobie myślę, jaka technologia za tym stoi? No my zabezpieczamy te dane bardzo odpowiednio, bym powiedział, bo to nie jest tak, że nagle realizujemy spis powszechny bez żadnego doświadczenia. Tak naprawdę Główny Urząd Statystyczny prowadzi dziesiątki, setki badań rocznie podobnej technologii, więc tutaj nie mamy czego się wstydzić, akurat takie bezpieczeństwo jest w pełni zapewnione. Te dane są na razie gromadzone, oczywiście będą one przetwarzane po zebraniu całego materiału już po spisie powszechnym. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć udział w loterii, wygrać auto i gdzie te losowania się odbywają? Zdaje się, że już dzisiaj było takie losowanie. Tak, dzisiaj już było. Powiem szczerze, że jeszcze nie sprawdziłem zaoferowany pracą, jak to się potoczyło. Na którym oczywiście no wiemy, jaka była pula nagród. Były nagrody pieniężne. W ostatnim losowaniu będziemy brali wszyscy udział, znaczy ci, którzy się zgłosili do loterii, w losowaniu tych najatrakcyjniejszych nagród, czyli samochodów osobowych po jednym w każdym województwie. Żeby wziąć udział w loterii, trzeba potwierdzić taką chęć na końcu wywiadu. Ten kod jest potrzebny, ale trzeba go też zarejestrować później. To nie było od razu możliwe. Jeżeli ktoś wcześniej się samo spisał, to od razu nie miał takiej możliwości, żeby ten kod zarejestrować. Można go zgubić. Nie wiem, czy ja nie zgubiłem. Ojej, tam powinno wszystko było działać odpowiednio w tym samym momencie. Kod można było pobrać i wejść na stronę, trzeba wejść na stronę loterii, loteria.spis.gov.pl i tam się zarejestrować za pomocą tego kodu. No muszą to być osobne strony, ponieważ loterie, że tak powiem, rządzą się własnymi przepisami prawnymi, więc one muszą być odseparowane. Natomiast tam się wchodzi, rejestrujemy się i już bierzemy udział w losowaniach. Panie doktorze, jak osoby niepełnosprawne, które z różnych względów nie mogą korzystać z komputera albo z telefonu, mogą dokonać spisu? No oczywiście tutaj apelujemy do wszystkich, żeby pomagać takim osobom, jeżeli wiemy, że w naszym otoczeniu są, w szczególności rodzinom, nawet jeżeli ktoś przebywa w hospicjum, taką osobę należy spisać, rodzina tutaj może to wziąć na siebie. My oczywiście będziemy starali się docierać do tego typu osób również, podejmujemy współpracę, współpracujemy na przykład z Polskim Związkiem Głuchniemych, też niedowidzących, także my taką współpracę rozwijamy na poziomie wojewódzkich urzędów statystycznych i w przypadkach, w których będziemy pozyskiwać informacje od tych osób właśnie, które bezpośrednio są zaangażowane w kontakty z tymi osobami na bieżąco, z innych względów, no to będziemy oczywiście starać się rozwiązywać te problemy indywidualnie. Panie doktorze, a jeśli ktoś nie ma internetu i komputera w domu, to powinien tylko czekać na telefony rachmistrza, czy są jeszcze jakieś inne metody, na przykład urzędy, do których można pójść i dokonać takiego spisu? Można pójść do urzędu gminy, w każdym urzędzie gminy jest odpowiednie stanowisko. Tutaj dosyć dużo osób nawet korzysta z tej okoliczności, tylko pamiętajmy, że czasami tak patrzymy na to, że to jest internet i komputer. Nie, no to wystarczy mieć tak naprawdę smartfon i w smartfonie można wejść na stronę internetową. Ta aplikacja nasza działa, dostosowana jest do wszystkich urządzeń. Naprawdę wiele osób w ten sposób się spisuje, jest to bardzo wygodne. W takim razie zachęcamy do tego, by wziąć udział w spisie powszechnym, który to spis jest, proszę państwa, obowiązkowy, a naszym gościem był szef Głównego Urzędu Statystycznego, dr Dominik Rozkrót. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Show I'm nature. was young. It's not my problem. It's not my problem. Przed momentem, proszę Państwa, kończy się nasze dzisiejsze spotkanie. Trudno uwierzyć, 4 godziny za nami. Za 8 minut, niespełna 8 minut w Trójce najnowsze informacje w serwisie Trójki, ale proszę zostać z nami, bo przed nami zapraszamy do Trójki, to już po godzinie 15. A dzisiejszy program zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska, przygotował Kuba Witkowski i Piotr Firan. My słyszymy się, proszę Państwa, jutro po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the sea still dry. Don't blame me. Of the race, the reason we chase is lost in romance, and still we try.